جب گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم انی اسألک خیر المولج خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.